Сёння мы пачуем першую частку радыёспектакля «Спартак», які быў створаны на беларускім радыё ў 1987 годзе паводле аднайменнага рамана італьянскага пісьменніка Рафаэла Джаваньёлі. Сам аўтар, прафесар гісторыі, саратнік Джузэпа Гарыбальдзі, напісаў, як вядома, некалькі гістарычных твораў пра старажытны Рым, у якіх гучыць рамантычны пафас барацьбы супраць тыраніі. Але бясспрэчную славу Джаваньёлі прынёс менавіта раман «Спартак», закончаны ім у 1874 годзе, а праз 6 гадоў ён перакладзены на рускую мову. Гэты твор расказвае пра буйнейшае ў антычнай гісторыі паўстанне рабоў і гладыятараў, больш дакладны час дзеяння, першае стагоддзе да нашай эры. Галоўны герой Спартак, бясстрашны вой, які ўсю моц і страсць сваёй душы аддае барацьбе супраць прыгнёту. Фінал рамана, як вядома, трагічны. Спартак гіне, але ідэя свабоды застаецца ў думках падняволеных людзей. Зараз у тэатры беларускага радыё гучыць першая частка радыёспектакля «Спартак» паводле рамана Рафаэла Джаваньёлі. Рэжысёр-пастаноўшчык Ігар Лапцінскі. У галоўнай ролі «Спартака» заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Аляксандр Падабет. За 4 дні до лістападовських ід 675 года римської ери ледь тільки почало світать, по вулицях вічного города до великого цирка потягнулися натовпи людей. Рамесники, бедняки, вольноотпущенники, жабраки, сполосованные шрамами старые гладиаторы, покалеченные ветераны гордых легионов, переможцев Азии и Африки, жаншины с простонародья, штукары и комедианты, веселые танцовщицы и жвавые чародки детей, и шли, и шли, наполняючи 150-тысячную чашу грандиозного збудования, яким ганарыўся Рым. День уступаў свае правы. Коннікі, патрыцы і матроны занялі месца ў заходняй частцы цырка. Тут знаходзіліся лавы для консулаў, сенатараў і вышэйшых службовых асоб. Проста пад купалам была размешчана парадная брама. Праз яе гладыятары выходзілі на арэну. Справа знаходзіліся вароты смерці. Праз іх выносілі забітых і параненых. Великий Луций Корнелий Сулла счастливый, Володар Италии, запрошая всех громадян города на свято Геркулеса. Усе у великий цирк на бои гладиаторов. 3 дни у весь Рим будешь оставаться за кошт Луция Корнелия Сулы Счастливого, полевать и тешиться с видовищем. Слава Сулу! Нехай живет счастливый! Слава! Пляскайте, пляскайте, дурные бараны. Консулы, начинайте. сколько их? Ну что ж, инык на подбор, храбрые юные осинки. Мы шукаем пригожего видовища. Город-то беланистый, акциянка, или будь инакш. За этих гладиаторов ты взял из меня шельма 220 тысяч сестерциев. Это лепшие гладиаторы Италии, о великий. Ну-ну, побачим. Ты думаешь, яны аплодируют мне, Гаделина? Три дни мои кухары будут их кормить. Клянусь Аполлоном Дельфийским, моим опекуном. На то впитая зараз моих кухаров. Живи долго, диктатор! Слава! Отмоюсь от улад, покинул справу. А яны все бачать меня своим уладаром. Яны могут жить только рабами. Не все, о сула, народжены для рабства. А чи ведаешь ты, Кателина, кольки у Риме громадян, якія могли б так смело мне отказать, як ты? Ведаю только, о прославленный сула, что с дятинства ненавиджу тиранию. И ведаю, что родине нашей лепей бы жилось под уладой многих, чем под деспотизмом одного. Ты смелый человек, Кателина, але ты еще молодый. Демократия, Кателина, это мираж, пригожий мираж. А ты ж ведаешь, что на урочистости рабов не пускают. Так? Гляди, что ты бачишь, Кателина? Римлян. Не. Ты бачишь рабов? Они все рабы. Чуешь? У рабах нема недохопа. Так хопить про это, старое, як свет. Да речи, Кателина, я давно назираю за унь той Матроны. Кто она? Так это ж Валерия, дочка Месалы. Это самая пригожая женщина, якую я бачил. Але я стомился от своих жаданий, Кателина. И тому и она поедет домой, до своего мужа. У Валерии нема мужа великий, и она разведенная. Так. Судовную вестку ты мне поведомил, Кателина. Некольки месяцев прошло, як поховал я Цицилию Метеллу, свою четвертую жонку. Холодный дом мой, першунки. Кателина, загадай передать Валерии. Сула просит дочку Месалы принести ему задовольнение, глядеть бои гладиаторов побач з ім. Передай так, каб яна не адмовила. Ну, хто ж можа адмовіць сулу? Ты запрашаў мяне, сула? Я тут. Дякую табе, Валерія. Давно ўжо шчасце абыходзіць мяне. Ты сёння дорыш мне яго. Сядай. Ты грэеш сэрца і радуеш мае вочы. Ах. Аднак давайте паглядзім, што пакажуць нам гэтыя гладыятары. Акцыян, ты запэўніў мяне, што гэта будзе цэнтральны бой свята. 30 фракійцаў супраць 30 самнітаў. Але справа не ў колькасці, як яны будуць біцца. Здаецца, што фракійцы прайграюць бой. Іх ужо менш у два разы. О, Сула, ты сам гаварыў, што ў баі не заўсёды рашае колькасць. Па-мойму, фракійцы непараўнаны. Твая праўда, чароўная Валерыя. Але яны не могуць адолець дзесяцярых. Які выпад? Яшчэ! А гэты Спартак... Гэта баец. Сярод трох яшчэ жывых фракійцаў быў Спартак. Яго атлетычная постаць, неймаверная сила мышцаў, досконалая гармония всех линий тела, храбрость здивляли глядачу. Спартаку вспомнилось 30 годов. Долгие белявые волосы и густая борода обрамляли его пригожий мужный твар с правильными рысами, озоренных светлом блакитных вачей, полных життя огню. Яны надавалі яго твару, калі ён быў спакойны, выраз нейкай журботнай дабраты. Але ў баі Спартак зусім мяняўся. На арэне цырка змагаўся гладыятар з перакошаным ад гневу тварам. Вочы яго сыпалі маланкі. Глядзіце, глядзіце, трое фракійцаў супраць семярых самнітаў. Видать, я рызыкну и пойду с тобою заклад, о Сула счастливый. А раптом Спартак и переможа. 10 000 сестерцев, Кателина. Згоден. Акциян, расскажи нам про Спартака. Ён народился у Фракии, у Родопских горах. Змагался супрать римлян, якія ворвалися на его родиму. Трапил у полон. За храбрость и силу был залечен в один из наших легионов. Доблестно змагался супрать Митридата, был призначен деканом, узнагороденный громадянским венком. Але коли мы снова почали войну супрать фракийцев, утек и стал змагаться на боку свайчинников. Что ж, не горший учинок раба. Так-так, пораненный он снова трапил у полон. И по закону, як дезертиру, его чекала смиротная кара. Помнячи подвиги Спартака, ему заховали життё, передавши в мою гладиаторскую школу. За 2 года он удельничал более чем у 100 боях и ни разу не был серьезно пораненный. И он завоевал славу во всех цирках Италии. Пакуль гэтыя двое ахоўваюць яго спіну. Всё. Іх пабілі. Ён застаўся адзін супраць 4. Шкада. Настаў яго смяротны час. Кателіна, твой доўг мне павялічыцца на 10 000 сестерцев. Я рады. Я вельми рады, что у меня такой кредитор, как ты. Але Спартак еще живы и амаль не пораненный. Гляди, великий, гляди. О, боги, Ды ён жа прымяніў тактыку Гарацыю супраць курыяцыя. Спартак кінуўся бегчы. Самніты рвануліся следам за ім. Не прабегшы 50 крокаў, Спартак раптоўна зрабіў нечаканы паварот, наваліўся на бліжэйшага праследавателя. Самніт захістаўся і яшчэ не паспеў упасці на зямлю, як Спартак, адбіўшы шчытом меч таго, што падаспеў да месца сутычкі, паклаў і яго побач з першым. Трэці самніт увесь у ранах быў аглушаны ударам шчыта і ўпаў на арэну. Апошні праціўнік фракійца, хістаючыся, уступіў у бой, але сілы ўжо яго пакідалі. Спартак, Спартак, забі мяне! Можа, яны даруюць табе свабоду? Дзеля нашай справы. 4 гады мы рыхтуем паўстанне. Забі! Забі мяне і жыві! Святло і свабода! Святло і свабода, брат мой! Бойся, крыч, я спадзяюся выратаваць і цябе! Ляжы, не супраціўляйся! Ён не хоча забіваць? Ён высакародны, гэты варвар. Які дужы, які храбры чалавек, ці не так, Сула? Яму трэба было нарадзіцца рымлянінам. Чуеш? Чуеш, вялікі? Амаль усе патрабуюць яму свабоду. Крыкс, ты чуеш? Крыкс! Свабоду. Оба я, Олімпа. Не допустите, каб гэта аказалася сном. О, Сула! Ён варты яе. Ён яе атрымае. Ты гэтага хочаш, цудоўная Валерыя? І гэта справядліва, вялікі. Шкада, што Спартак не будзе ведаць, каму ён абавязаны свабоднай. Эй! Аб'явіце ўсім! Спартак свабодны! Самнітам дарую жыццё! Ты свободный, Спартак! Сула даровал тебе свободу! Пасля Спартака мне ўжо будзе сумна. Я пакідаю вас. Валерыя, мне сказалі, што ты свабодная. Ці не магла б ты звязаць свой лёс са мной? Думаю, што так, Сула. Праз месяц ты будзеш маёй жонкай. Бывай. Калі шумелі трыбуны цырка, заціхлі баі гладыятараў на відовішчы, наладжаным Сулам вечнаму гораду, Тысячи римлян собрались под портиками форума и храма Сгоды. Оживленно обмерковывали подеи дня. Спартак – это самый великий гладиатор. Прием, яким он выдумеш, з рук Рыкса никто, кроме Спартака, выконать не умеет. Я удивляю себе его в бои. Вы бачили? Валерия не сало пересела до Сулы. Так про месяц она будет его женкой. Мне это сказал Кателина. Я настану лепшим бриллиантом у скарбницы Солы. Чуешь, Спартак? Я не говорить про тебе. Чую, Крис. Чую. Серце моє творить молитву богам у гонор нашої свободи. Свободи? А що значить свобода нескольких рабов, коли тисячі наших братів покутують неволі? Спартак! Спартак, пойдемо таверну лутації одновоки. Там тепер повинні собратися наші. Туди часто приходяться на Май, Грані, Карторикс, Бразовір. Члени нашого союзу, вони давно хочуть зустрітися з тобою, Спартак. 4 роки ми рихтуємо повстанні. Пора починати. Пора починати, Спартак. Поговоримо з ними і заодно відсвяткуємо нашу свободу. Пойдемо. Пойдемо, Крикс. Мені тяжко бачити у бездіянні Патрицію, коли я думаю про льос. Рабов. Почекай. Крикс. Хто гэта жанчына? О, гэта Валерія Місала Спартак. Відаць, хутка настане жонкай Сулы. О, таким хараством баї адорваюць толькі выбранец. Сама Венера не можа быць прыгажэйшай. Спартак. Гляди, яна глядить на тебе. Что ей, патрацианцы, бедный гладиатор? Так, твоя правда, Спартак. Але какая она прыгажуня. Однако, идем, а то мы сегодня так и не доберемся до таверны. Идем. Гэты дзень у таверні лутацыі аднавокай было многалюдна і шумна. Тут, як заўсёды, сабраліся беднякі, цеслары, ганчары, кавалі, атлеты з цырка, жабракі. Размова за ўсімі сталамі ішла толькі на адну тэму – пра бой гладыятараў. Я 15 гадоў біўся ў амфітэатрах і цырках. Боги не обделили меня храбростью и силой. Але скажу вам, я еще не сустракал и не бачил такого гладиатора, как Спартак непереможный. У нас, у Германии, он бы стал героем. Яго и тут бы усвяли у герои. Анамай. Либ народился он римлянином. Счастливец. А? Хоть он и дезертир, але ему подарили свободу. Боги за его. Научись так биться, волоцуга, ага. А тады клич на допомогу богов. Эй, хутка нам подадуть гэты проклятые битки. На, гляди, с голоду не помри, обжег. Витаю вас, витаю вы. О, боги, как вашу, Спартак, Крикс, проходьте. Проходьте, усиду. Ой, Спартак, я віншую тебе з великим даром богов, со свободой, Спартак. Дякую вам, сябры. Дякую. І тобі добра лутація. Але й свободному чоловіку треба їсти. Покормі нас. Ой, Пітер, я подам об такого зайця, якого не подадуть на стол навіть у Марка Краса. О. Спартак, я Намай, гладіатор германець. Вітаю тебе. Вітаю тебе, Намай. Нехай твоя свобода буде За рукой свободы моей. И моей, Спартак! И моей! И моей, Барсана! Я рад знакомству с вами. Давно чу про вас открыться. Сідайте побач. Крикс! Подсуньте до лавку. Сідайте, Сергей. Ты счастливый, Спартак, что домогся свободы при житті. А до нас я наприди только разом со смертью. Магчимо, раней. Светло. И свобода! Коли починаем. Кателіна, вітаю вас, адважные гладіатори. Кателіна, завітаю. Сердечно, сердечно запрошаю любимца богов Кателіну у моє стіпле пристанище. Калі ласка, калі ласка. Привітання тобі, непереможний Спартак. Привітання і тобі, славний Кателіна. Я шукав тебе, Спартак. Мене? Я бачив, як ти бився, і я в захопленні. Дякуючи твоїй храбрості, я виграв у Сули 10 тисяч сестерців. Ось вони. І подумав, що у свободного Спартака, покуль він знайде заробок, нема грошей. Возьми їх. Яни твоє. Дякую. Дякую тобі, славний Кателіна. Але я буду викладати прийоми боротьби, фехтування, гімнастику у школі моєго былого господаря Акціяна. І сподіваюся, проживу со своєю працею. Возьми свої гроші, Кателіна. Мені вони не потрібні. Справа твоя, Спартак. Мирца! Коли ласка цудовная, Мирца! Не до нас! Мирца! Бои, я чую твой голос. Ти не снится мне сон моего дятинства, Спартак, брат. Як? Ты? О, боги, Максима, это ты? Мирца! Сестра моя, родная. Як ты опинулася тут? Я рабыня. Я. Ты. Я не виноватая, Спартак. Мой господар катавал меня горячим железом. О, Спартак, о, брат мой. Супокойся. Супокойся, Мирца. О, бої, як зробить тебе свободна, сестра? Послухай, Спартак, я могу тебе допомогти. Я попрошу Сулу, і он купить твою сестру для Валерії Місали. Яна добрая жанчина, і сестри буде в її неблага. Хай поживе там, а ти тим часом збереш грошей для викупу. О, бої, Валерія. Будь благословенной, Кателіна. Ты ратуешь мой гонор. Спартак. Спартак. Мне хотелось быть не только твоим посредником, а и твоим поплечником. Одыдемся крышечку в бок. Спартак. Светло. И свобода. Что? Светло и свобода. Я все ведаю. Про союз пригнеченных, про повстанье, якое рыхтуется. И я солидарны с вами. Солидарны. Сярод молодых патрицыев немало таких. Об'єднавшися, ми разом могли б звергнути ненавісну тиранію і зробити нашу країну країною свободних людей. Ну? Ну, що скажеш на гэта ти, Спартак? Я розумію тебе і твоїх сябров. Кателіна, вас, громадян знатного походження, тримають у боку від керування державними справами, Вас пазбаўляюць багацці і ўлады. Для вас паўстанне гэта не звяржэнне сената, але змена цяперашніх сенатараў іншымі выбранымі сярод вас і вашых сяброў. Прыйшоўшы да ўлады, вы захочаце, каб дамы вашы былі запоўнены рабамі. В амфітэатрах, як і цяпер, наладжваліся б вашы любімыя відовішчы, крывавае спаборніцтва гладыятараў. Для вас важна адно – заняць месцы цяперашніх уладароў. Мы ж рабы пазбаўлены свабоды, радзімы, вымушаны змагацца і забіваць адзін аднаго для пацехі іншых. Мы дабіваемся свабоды поўнай і абсалютнай. Мы хочам адваяваць нашу бацькаўшчыну, нашы дамы. Мэтай нашага паўстання была б барацьба не толькі супраць цяперашніх уладароў, але і супраць тых, хто прыйдзе ім на змену. Была б, Каталіна, чуеш? Была б. Але мы не збіраемся паўставаць. Няма саюза прыгнечаных і ніякага паўстання мы не рыхтуем. Так, так. Цябе падманулі, слаўны Каталіна. Ці нехто з цябе пажартаваў. Твой розум, твая храбрасць выклікаюць захапленне. Шкада, ну шкада, што ты не давяраеш мне, Спартак, шкада. Эх, а разам мы дасягнулі б вяршыні ўлады, ты падумай. Але памятай, я, Каталіна, твой сябр. Ну, не трэба шкадаваць аб тым, чаго няма. А сябрам такога чалавека, як ты, мне, Рудыяры, вызваленаму гладыятару, быць прыемна. Ну, што ж, бывай, Спартак. Калі табе патрэбна будзе мая дапамога, калі ласка, прыходзь. З часу бою ў вялікім цырку, які прынёс свабоду Спартаку, прайшоў год. Валерыя стала жонкай Сулы, які не забыў Спартака, яго ўмельства і храбрасць. Дыктатар прапанаваў яму стаць ланістам у школе гладыятараў, якую ён трымаў на патеху сабе і сваім сябрам. Спартак вучыў таварышаў майстэрству бою на арэнах і рыхтаваў паўстанне рабоў. Душа Спартака была спакойная. За сябе ён не баяўся, а Мірца жыла цяпер у доме Валерыі. Спартак! Што здарылася? Сястра твая чакае цябе па неадкладнай справе. Сёння апоўначы у доме Валерыі Місалы. Скажу ёй, што буду. Спартак ішоў да дома Валерыі. Яго сэрца замірала ад шчасця і хвалявання. Ён ішоў на сустрэчу з сястрой, а думаў пра яе гаспадыню. Ён успамінаў, як паўтара месяца назад прыйшоў наведаць сястру, як хлапчук схаваўся ён тады за калонай порціка гэтага дома, толькі для таго, каб убачыць, толькі б убачыць Валерыю. Мірце! О, мой брат! Ты клікала мяне! Мой любімы брат! Мірце! Не крыўдуй, што клічу цябе ў такі позні час. Не я яго выбірала. Мне загадала моя пані. Что? Мене покликала Валерия? Так! Яна часто распытывала про тебе. Як? Яна... Только не выдавай меня, Спартак. Яна забронила говорить тебе про это. Это ж яна, Валерия, тады у цирку уговорила Сулу подарить тебе свободу и зробить тебе ланистом школы гладиаторов. Что ты сказала? О, бойни! Ты правда это? Правда, Спартак. А теперь я повинна поведомить пане, что ты пришел и отрымать дозвол привести тебя. О, боги великие! Радуйте меня от варьятства! Идем. Пани чакая тебе. Я витаю тебе, ровный Бог. Небо спрыяю мне боли, чем я заслуговываю. Ты не только храбрый. Подойди до меня, Спартак. До того, як трапить у полон, ты был у себе на родиме одним из вожаков своего народа, ти не правда? Так, чаровная Валерия. Я был богатый, могутный, счастливый. И поверь мне, полной любови до людей, справедливый, набожный, добрый. И тогда я не был варваром и погорджаным гладиатором. Мирца мне рассказывала. Мне ведома твоя небывалая отвага, а по розуму, выхованности и манерах ты более подобный на грека, чем на варвара. Будь благословенна за такие слова. Милосерднейшие. Спартак, скажи мне открыто, и хай твоя щирость будет ровной моей. Я ж покликала тебе. Скажи, что ты робил шмат дён назад, сховавшийся за колонной портика моего дома? Даруй. Пробачь мне. Я стою перед тобою на коленях. Устань, мужный Спартак. Дай мне твою руку. Загадай наглядчиков, хай разопнуть меня на сестерцевом поле. Я это заслужил. Я обогавляю тебе, як Венеру и Юнону, и в этом виноваты. Ах, Спартак, ты приходил, каб убачить меня? Не, каб поклониться тебе, даруй. Встань, высокородный Спартак. Не перед ногами твоими мое место. Твое место у моем сердце, мой Спартак. Ох, дивосная, дивосная. Дивосная Валерия. На змярканні 17-го дня красавіцкіх календ 16 сакавіка 676 года в таверні Лутацыі у другім пакоі сабралася 20 гладыятараў. Яны частаваліся сасіскамі, смажанай свінінай, ласаваліся біточкамі ўмелай Лутацыі, але прыйшлі сюды не толькі дзеля гэтага. Нечакана дзверы пакоя расчыніліся, і на парозе ўзнікла магутная фігура. Катерина! Гэта Катерина! Катерина! Катерина прыйшоў! Я шукаў цябе, Спартак! Я вітаю цябе, Катерина! Буду шчаслівы, калі чым-небудзь змагу табе быць карысным. Пакінь на хвіліну кампанію тваіх храбрых таварышаў. Я хачу пагаварыць з табой сам на сам. Спартак, я слухаю тебе, Катерина. Спартак, справа, якой ты прысвяціўся, асуджана. Я не разумею, пра што ты гаворыш, Катерина? Мінулы раз, год назад, калі я хацеў стаць тваім паплечнікам па барацьбе, ты не паверыў патрыцыю, Катерине. Можа, цяпер ты паверыш Катерине сенатару. Цяпер я ўжо не змагу быць табе паплечнікам, але я прыйшоў. Я прыйшоў, каб папярэдзіць цябе, Спартак. Сенат ведае пра вашу змову. Што? Шпіёны высачылі вас. Ох, боже. 5 гадоў веры, працы, спадзяванняў, барацьбы. І ўсяму канец. Рабамі будзем мы гібець усё гэта нікчэмнае жыццё. Не клянуся маланкамі Юпітэра, гэтага не будзе. Мы не застанемся рабамі. Супакойся, Спартак, што ж ты зробіш? Але ты... Ты, Катерина, хто ты? Сябар наш ці ворог? Хацеў бы быць сябрам, і ўжо ва ўсякім выпадку ніколі не буду ворагам. Так, ты можаш усё зрабіць для нас. Ніякім чынам, Спартак. Нам трэба выйграць час, разумееш? Выйграць час. Запэўні сенат, што змовы няма. Што? Як ты хочаш, каб я, рымлянін, дапусціў паўстанне рабоў, якое пагражае Рыму пагібеллю? Твая праўда, Катерина. Я забыў, што ты рымлянін. Так, я рымлянін, і я жадаю, каб увесь свет быў падуладны Рыму. Ну, вядома, вядома. Ты выношваеш мару, якая перасягае велічныя задумы Александра Македонскага. Рым, уладар народаў, ты, уладар Рыма. Пра што я мару, нікому не дадзена знаць, Спартак. А вось ты, ты з энергіі і мудрасці вялікага палкаводца сабраў армію рабоў і гатовы весці іх у бой. Скажы мне, што ты задумаў, Спартак? Ну, на што ты спадзяешся? На што я спадзяюся? Ну, так. Я спадзяюся разбурыць ваш разбэшчаны рымскі свет. І ўбачыць, як на яго развалінах заквітнее незалежнасць народаў. Я спадзяюся знішчыць ганебныя законы, якія прымушаюць чалавека падаць ніц перад іншым чалавекам. Законы, якія загадваюць, каб з двух людзей, народжаных жанчынай і надзеленых аднолькавай сілай, аднолькавым розумам, адзін працаваў да крывавага поту, урабляючы зямлю, якая яму не належыць, і карміў другога, які ўвяз у распусці, ляноці, бяздзейнасці. Я хачу спаліць усе амфітэатры, дзе вы, хто называе нас варварамі, цешыцеся з забойстваў няшчасных людзей, народжаных для шчасця, для любові, і замест гэтага вымушаных запіваць адзін аднаго на пацеху тыранам свету. Я клянуся маланкамі ўсемагутнага Юпітэра, спадзяюся ўбачыць, як зазяе сонца свабоды і знікне ганебнае рабства на зямлі. Свабоды я дамагаюся. Свабоды. Свабоды прагну. Свабоду клічу. Свабоду для кожнага асобнага чалавека і для народаў, вялікіх і малых, магутных і славных. А пасля? Высокородны летуценнік. А? Што пасля? Пасля. А пасля настане роўнасць паміж людзьмі, братэрства паміж народамі, трыумф дабра ва ўсім свеце. І ты верыш, што ўсё гэта можна ажыццявіць? Так. Дык вось, Спартак, гэта фантастычная мара. Хімера. Але, Катэліна... Не перапыняй мяне. І выслухай. Ты разлічваеш на тое, што слова «свабода» прывядзе пад твае сцягі 100, нават 150 тысяч рабоў. Няўжо ты верыш, што яны перамогуць 400 тысяч легіянераў, якія пакарылі цароў Азіі і Афрыкі? Ці хопіць у цябе доблесці, цвёрдасці і твайго вялікага розуму, каб унесці парадак і дысцыпліну ў натоўпы упартых дзікіх варвараў, прышэльцаў з розных краін? Спартак, ты здольны камандаваць войскамі, я гэта прызнаю. Ты зможаш пазбавіць праціўніка надзеі на перамогу, але здзейсніўшы цуды мудрасці і доблесці, ці атрымаеш ты яе? Ну так і што? Я памру слаўнай смерцю за справядлівую справу. Прыклад для пераймання. Вось лепшая спадчына, якую мы можам пакінуць нашчадкам. Вялікае самаахвяраванне, але марная і дарэмная ахвяра. Падыдзі бліжэй, Спартак. Я ўжо зрабіў выбар і паставіў перад сабой мэту. Я задумаў захапіць уладу і зрабіць прыгнятальнікаў прыгнечага. Значыць, ты часткова падзяляеш мае погляды. Мне прыдасца любая сіла, якая сустрэнецца на маім шляху. І вось я звяртаюся да цябе, каму самім лёсам наканаваны вялікія справы. Скажы, Спартак, ты згоден стаць памочнікам і спадарожнікам? Шчасце, Катэліна. Чакай, пасля. Што будзе пасля? Пасля. Пасля ўлада над усім светам, ты разумееш, твая справа асуджана. Адмовся ад яе. Стань маім сябрам, і ты рушыш са мною ў паходы. Узначаліш храбрых воінаў і праявіш у поўным бляску надзвычайныя здольнасці, якімі цябе ўзнагародзіла прырода, Спартак. Дзякуй. Дзякуй, Катэліна. Дзякуй табе. Але я не магу. І не хачу пакінуць сваіх братоў па рабству. Калі бессмяротная багіна Олімпія заклапочаны лёсам людзей. Калі там на версі існуе справядлівасць, якой тут болі няма, наша справа не загіне. Калі ж людзі і багі будуць змагацца супраць мяне, я не скаруся і здолею загінуць мужна са спакойнай душой. Ну што ж. Ну што ж, хай будзе так. Я жадаю, каб табе спадарожнічала шчасце. Але ў сенаце, Спартак, я буду галасаваць за тое, каб супраць вас паслалі легіёны. Бывай, Спартак. Бывай, Кателіна. Калі табе раптам патрэбна будзе мая дапамога, прыходзь. Хто ведае, бывай. Цішэй! Цішэй, сябры, цішэй! Цішэй! Сёння 11 новых братоў уступіць у наш саюз. Элмакл, чаму ты залучаешся да нас? Я веру, што наша справа пераможа, і мы будзем свабоднымі людзьмі. Тарквата, што цябе прывяло да нас? Я ўсё роўна асуджаны на смерць. Дык лепей памерці ўжо на полі бою, чым у цырку. Крыкс, чаму так доўга няма Спартака? Пара вызначыць дзень і час, калі мы пачнём. У большасці школ чакаюць сігналу. Але не ўсе яшчэ гатовы. Лутацыя! Лутацыя, хадзі сюды. Скажы, Лутацыя, а хто сидзеў за тым вон сталом у кутку? Там недаедзеныя твае цудоўныя біточкі. А я куды ж ён дзеўся? Вось дык так. Ён пайшоў і не заплаціў мне за вячэру. Хто ён? Хто гэта быў? А не, дарэмна я нагаварыла на яго. Ён пакінуў 8 сестэрцыяў. О, гэта занадта многа. Ну, нічога, ён прыйдзе заўтра, і я яму вярну 2 сестэрцыі. Каб цябе парвала, скажаш ты нарэшце. Ой, не барака, ён забыў стылой і дошчачку з запісамі. Старая мігера! Ты што? Скажаш ты нарэшце, хто ён, твой наведвальнік? Не скажу, бо не ведаю. Дурань ты гэтакі. Я ведаю толькі, што ён ужо некалькі дзён запар прыходзіць сюды вячэраць. Дай мне дошчачку. Ну, бяры. Што ён тут напісаў, твой незнаёмец? Ого! Тут нашы імёны. Спартак, Крыкс, Анамай, Бразовер, Арторэкс. Тут названы ўсе школы, дзе мы рыхтуем нашых братоў да вялікага дня. Нават наш пароль, сябры мае! Гарэць не варэбе! Калі тут не пабываў шпіён, наша справа пад вагрозай, сябры! Чуеце? Калі ён прыходзіць сюды, Лутацыя? Ой, у час першай паходні, як і вы. Ён сачыў за намі. Заўтра трэба прыйсці раней, і мерзотнік не павінен уцячы ад нашых мячоў. Неабходна выступаць неадкладна, інакш нас перадушаць па аднаму. Трэба папярэдзіць усе школы. Ось ты гэта і зробіш, Анамай. Падбяры пасланцоў. А, не да дабра гэта, калі падае меч. Вазьмі яго, Крыкс. Цудоўны ў цябе меч. Я разбіраюся ў зброі. Пачакай. Што гэта? Бразовер, Тарквата, праганяйце насякомых, а мы будзем смажыць рыбу. А чаму ты цяпер, калі мы адны, загаварыў на тайнай мове? Адны? А чые то ногі пад лаўкай? А ну! Залітуйцеся! Залітуйцеся з мяне! Доблесны гладыятары, я вам усё раскажу. Усё раскажу, толькі не забівайце мяне, гладыятары! Што ты тут робіш? Вось ужо некалькі дзён. Ну, гавары! Я сачыў за вамі, але я не вінаваты. Я не вінаваты, мяне паслалі. Каб выведаць аб вашым паўстанні, каб Спартака. Спартака? Ах, ты нягоднік. Калі б ты не быў бяззбройны, Дайте ему меч! О, доблестный Крикс! Я не умею биться! Я николи не бился! Ты умеешь только подслуховывать и подглядывать! Ты не задумывающийся послал бы на смерть гладиатору подлый доносчик! Крикс! Его смерть — наше житье! Сдохнешь, боязливая змея, и сойди у пекла! Что ты наробил, Намай? Поглядите, ён еще живы? После удару Намая никто не может остаться живым. И тут нам не пошанцевало. Я ж хотел доведаться, кто его послал. Эх, Намай, 2 метра росту, сила на троих, а думать не научился. Лутаце, ходи сюди. Ходи сюди. Вось тебе гроши. Давай. И загадай прибрать трупы. Тримай язык за зубами. Нічого не було, ясно? Ти не дрижи від страху і не проливай сльози. Він був шпіоном. А твої бідки не для таких. Спартак! Спартак! Спартак, ми тільки що забили шпіона, який... Высочил нас. Так. Але Анамай поспешался, и мы не доведались, кто его послал. Его послал Сенат. Мне теперь ничего не перешкоджає стать твоей жонкой. Любимый Спартак. Родная моя. Ну, чому ты сумный? Ты не любишь меня более. Ну, хіба я дав тебе причину усомниться во мне. Ты заменила мне мать, якої нема у живых. Жонку, якая загинула у неволі под бізуном наглядчика. Ты мне дорожей за все на свете. Ох, Спартак. Валерий. Я марила про такое кохание все житё. Але ти завсёды ты будешь меня так любить. Завсёды. Завсёды, моя любая. Завсёды, моя богиня. На вот, коли... Ты про что? Ты чуешь? Валерия. Любая моя. Зрозуми, Я не могу полностью належать тебе. Я належу еще и им. Але я вернусь. Я обовязково вернусь. Спартак! Спартак! Что? Пробач, богиня. Спартак, Хрисогон выкликал легионеров. Так? Треба спешаться, чуешь? Так. Спешаться треба, Спартак. Спартак! Спартак! Валерия, бывай. Бывай, моя одиная. Бывай. Як ты повинен закрывать легионеров? Иначе мы загинем. Спартак, утекайте. Мы застаемся. Бежите. Анамай, брат. Бывайте. Я чекаю вас на Везувии. Пароль. Постоянство и свобода. Два дни Спартак вел 78 своих товарищей до Везувия, место сбора усіх повставших гладиаторов Рима. Коли отряд подошел до подножия Везувия, его наличивал 500 человек, сирот яких было 300 гладиаторов. Спартак! Ну что, Арторекс? Спартак, за 300 кроков от вершины есть спецовка. Так. Только одна стежка в узкой теснине ведет туда. Ну что ж, выдатно. Пляцовка с трех боков прикрыта от ветру скалами, а с четвертых — сполне. Стромая стена бездани метру 400. Там навод козы не пройдут, Спартак. Так. Ну что ж. Там, наверху, где гнезда орлов, мы и узнимем стяг свободы. И хай сколонится Рим. Уважливо оглядевши пляцовку, Спартак переконался, что место выбрано удало. Осталевавшись лагерем на Везувии, расставивши варту, гладиаторы заснули. Не спал один Спартак. Кто иде? Постоянство и свобода. Это Аномай! Аномай! Аномай! Я. Дорогий мой брат мой! А я уже не сподевался тебе убачить. На этот раз мы утекли от смерти, Спартак. Я привел с собой боль за сотню человек. Выдатно, Аномай. Это будет шостый манипул. Ты узначалишь его. Але, як я радий тебе убачить, Аномай. Я так само. Ну, пойдем расскажешь, як вы утекли от легионеров. Пусть расскажу. Двое суток прошло в напруженной праце по умацаванню позиций, уладкаванню жилля, приготаванню пращу і збору камянёў для кідання. На світанні третяга дня дзве когорты легіянеру, якія ўзначалі ў трибун Тіт Сервілан, пайшлі на приступ лагера рабоў. Выкарыстаўшы выгадную пазіцію, Спартак лёгка атрымаў перамогу над рымлянамі. Першую перамогу ў адкрытым баі. У Риме еще не лечили Спартака серьезным противником. Один Кателин разумел, насколько значное и небеспечное это повстание. Сенат неохотно выделил еще 6 когорт и доручил Клодию Глобару знищить повстанцев. Спартак, разведчики доносят, что Глобар двумя лагерами стоит для Везувия. Клянусь, Аэринеями треба ударить спочатку на один лагерь Глобара, а потом на другий. Хай 1000 загиняли, 200 пробьются. Ты храбрый мой, Намай, я это ведаю. Лекали зробить, як ты пропонуешь. Никто из нас не застанется живым. Ободва римские лагеря размещены там, где стромкие обрывистые стежки ведут на открытую местность. Ни с того, ни с другого боку мы не сможем поставить больше, чем 10 бойцов. Нас 1200 человек. А удельничать у бои одночасово смогут только 20. Не. Это смерть. До того ж провианту у нас на 5-6 дён. А ну, пойдем со мною, еще раз оглядим пляцовку. Ось свободно отрымлен шлях на полдень. Чёрт. Але не для людей. Вавёрка тая не змагла спуститься в эту бездань. О, тут только камяні могуть досягнуть дна. Да. Арторикс? Я Спартак. Что робят твои люди? Плятуть с дикой виноградной лозы. Шиты, яких у нас не хапае. Нема валових шкур. З чого плетуть? З лози. Ой, величний всемогутний Юпітер. Ми вирятовані. Що ти сказав? Як? Як вирятовані? Хто ж нас вирятує? Спартак, любий мій брат, ти ж тут тризніш? Не, Анамай, не. З лози ми сплетем довгі лески. Верхній кінець примацуємо до скали, спустимся по одним у бездань і ударим у тил римлянам. Не, це перемога. Загадайте усім сячи лозу і нести її сюди. Всім! Арторекс, загадай усім своїм майстрам плести лески. Тривалі лески. Добре! Лески 900 футов! Для того, хто прагне свободи, немагчимого не буває. За 2 години до заходу сонця лески були готові. Спартак сам оглядів кожне їх звяно, проверив тривалість і правильність злучення. Коли опустилися притемки, Спартак загадав лагеру зняться, заховуючи повну тишиню. Прив'яжуть до опошньої перекладини 2 гэтыя камяні. Їх вага більш любого з нас. А коли лески досягнуть дна і не оборвуться, значить ми виграли. Ну, опускайте. Ну, Анамай, иди перший. Я думаю, что самая легкая из валькирий ели и та я не отчувала в себе у полной безпецы при таких спусках. Все, Анамай досягнув дна. Я вже у нізі. Наступний. Гладіатори один за одним спішаючися спускалися по дивних лесках, які вирятували їх від смерті і вертали до життя. Вели от ганебного пораження до славной перемоги. Спуск протягивался 36 годин. И только на світанні другого дня гладиаторы опинулися у низе на равнине. Дайте загад. Сховаться у скалах и чекать ночи. С надоходом темры ты, Анамай, поведешь половину войска до лагеря Глобара на березе Мора, а другую половину я до лагеря у Ноля. За годину до полночи мы навалимся на римлян. За полгодини у ночным бои Былі знішчаны амаль усе легіянеры. Толькі чалавек 40 самых храбрых воінаў пад кіраўніцтвам Глабара на спех узброеных мячамі сабраліся ля галоўных варот лагера. Гэй, Спартак! Подлый вожак гнюсных разбойников! Скрыжуй свой меч с мечом свободного громадянина! Спартак, разбойник, где ты? Римлянин! Вот я. Что тебе треба? Я хочу проткнуть тебе своим клинком, а поганить свой высокородный меч твоею кривёю! Спартак отбил шаленую атаку римлянина, а сам, перешевшего нападение, одним ударом оглушил Глабара, и той упал на землю. Фракиец спынился у той мгненье, коли меч был всего на несколько дюймов от грудей упавшего. Глабара не шапать. Клоди Глабар, говори, сенат слухає тебе. Я разбитый. Тысяча римлян загинула под мечами рабов. Я чекаю вашего слова и готовы до усяго. Як ты застався живы? Я хотел померти, але Спартак отпустил меня. А что и он сказал тебе при гэтым? И он сказал, иди расскажи своим римлянам, что той, кого ты и яны называют подлым гладиатором, Спартак даруя тебе житё. Я говорил сенату, что до дзеянняў гэтага человека трэба отнестися сур'ёзна. Супраць яго повинны выступить ветераны и легіянеры, а не добраахвотники. Але дзе ж узяць столькі ветеранов, Кателіна? Яны воюють супраць Серторыя и Мітрыдата. Пропоную послать супраць рабов 8000 новобранцев, у тым ліку 300 ветеранов, 1000 велитов и 600 пражчников на чале с Публием Варынием. Ну что ж, хай поможе вам Юпитер. Вы знов допускаете помилку, сенаторы. Со Спартаком повинны змагаться наши легіянеры. На гэтый раз ты сапраўды помыляешься, Кателіна. 8000 римлян супраць 4000 рабов? Поверь мне, Лукул, я хотел бы помылиться. Войско претора Публия Варыния было ушчэнт разбито рабами под Авином недалеко от Капуи, кожной частка по особку. Имгненные маневры, якія провели 4000 повстанцев, яшчэ раз пацвердзілі, што імі кіруе выдатны палкаводец, стратэг і тактык. Праз некалькі месяцаў напярэдадні вераснёўскіх ід 19-го дня месяца 7 легіёнаў Спартака разграмілі ўжо 18-тысячнае войска рымлян, наспех набранае тым жа прэтарам Варыніем, які прагнуў змыць ганьбу паражэння пад Казелінам. Спартак уводзіў у сваіх легіёнах строгую дысцыпліну. Гладыятары любілі і паважалі яго, але ўварваўшыся ў Авін, яны далі волю сваёй ненавісці. Пачалося рабаванне. Толькі праз некалькі гадзін з дапамогай камандзіраў Спартаку ўдалося спыніць рабоў. Браты! Няўжо гэта тая свабода, якую мы нясём рабам? Тая дысцыпліна, пры дапамозе якой мы стараемся стаць людзьмі, людзьмі вартымі адабраных у нас правоў? Няўжо вам мала, што супраць нас велічы магутнасць рымскага імя? І вы яшчэ хочаце, каб на вас палі пракляцці і помста ўсіх народаў Італіі? Відаць, вам мала той сумнай славы, якую стварылі нам нашы прыгнітальнікі, што мы варвары, грабежнікі і самыя подлыя людзі? Каб заваяваць прыхільнасць да сябе, у нас ёсць толькі адзін сродак – дысцыпліна. Наша святая справа і сцяг, за які мы змагаемся, самы высокі з усіх, якія калі-небудзь развіваліся пад сонцам на палях бітваў, патрабуюць гэтага. Вам не дапамогуць ні незвычайная сіла вашых мускулаў, не ваша беспрыкладная мужнасць, калі вы не будзеце дысцыплінаваныя, як рымляне. Гісторыкі у захапленні расказваюць аб рымскіх легіёнах. Аднойчы яны разбілі лагер каля яблыні. Калі ж знялі палаткі, аказалася, што з дрэва не быў сарваны ніводзін яблык, ніводзін! Я хачу, каб і пра вас маглі сказаць тое ж самае. Толькі пры такой умове мы будзем вартыя свабоды, за якую змагаемся. Калі вы хочаце, каб я быў вашым правадыром, то я патрабую ад вас умення падпарадковацца, таму што сіла войска у парадку, у стрыманасці. Кожны павінен прысягнуць сваімі багамі і сваім гонарам, што з гэтай гадзіны ніколі не зробіць нават самай нязначнай павіннасці. Ніколі не дасць мне падставы папракнуць вас у разбэшчанасці і не падпарадкаванні. Клянёмся багамі, гонарам, дысцыплінай, слава Спартаку! Хай Спартак будзе нашым імператарам! Браты мае, ад усяго сэрца. Дзякую вам, дарагія мае браты. Але я рашуча адмаўляюся ад гэтага. Мы ўзяліся за мячы не дзеля таго, каб сцвярджаць нечую перавагу, устанаўліваць прывілеі і ўшанаванні, а для таго, каб заваяваць свабоду, правы і роўнасць. Табе папірус. Дзякую табе, юнак. Пачакай. Але ж у мяне быў другі кантударнал. Дзе ён? Забіты падавінам. Так. Цяпер я буду тваім ганцом для даручэнняў. Добра. Можаш ісці. Дзякуй. Непераможнаму і доблеснаму Спартаку шле свае прывітанне і ўшанаванне Валерыя Місала. Любоў мая адзіны, пяшчотны і дужы муж мой, добры і мудры бацька маёй дачкі, я і пастумія молім цябе прыехаць, абняць нас, даць сябе ўбачыць і суцешыць. Разлука стала невыноснай. Мы чакаем цябе, о Спартак, з мальбой Валерыя. Крыч, я тут, Спартак. Застаешся замест мяне. Пра 6 сутак я вернуся. Кантагарнал! Я тут! Загадай седлаць майго коня. Арторакс і 300 коннікаў будуць мяне суправаджаць. Слухаю, о Спартак. Арторакс і 300 коннікаў. Так, наперад! На третьи сутки невеликий отряд Спартака досягнул в околице вилы Валеры и Місала. Кто? Кто там? Отчиняйте! Кто порушает спокою глухую ноч? Передай твоей пані гэтае письмо. Не могу. Аховываю вороты. Ну так поклич кого-нибудь. Нема кого. Усе рабы утекли до гэтага проклятого и гнюсного гладиатора. Ну а чому ж ты лаешь его шептом? Чаму, чаму? Спартак быў ланістам школы Сулы, пакойнага мужа маёй найдабрэйшай пані, і Валерыя праяўляе да яго слабасць. Яна лічыць яго вялікім чалавекам і рашуча забараняе гаварыць пра яго блага. Скажы, ну, а што дрэннае зрабіў табе, Спартак? Ну, за што ты яго так ненавідзіш? І ты яшчэ пытаеш, што дрэннае мне зрабіў Спартак? За неразумнай яго выдумкі я стаў самым няшчасным чалавекам, хоць я і быў рабом у найдабрэйшай Валеры, пры мне при мне были мои сыны, коли б ты их бачил, яны близняты, хай баронять их боги, такие пригожие и такие подобные один на одного, Кастор и Полукс. А что здарылося с ними? Яны чакли у лагер гладиатора, и от их нема нияких звездок. Кто ведает, чи живые яны еще? О, великий Сатурн, опекун сомнитов, заховай життё моим дорогим, моим чудовным, любимым дітям. Значит, ты лічиш, что Спартак зробив благо, вирішивши дать свободу рабам? Ты думаешь, что твои сыны зробили дренно, долучившись до его? Вядома! Про якую свободу балбоча гэты шаленец-гладиатор? Я народився свободны в горах Самния. Пожалася громадянская война. Наши проводыры кричали, мы хочем добиться правов громадянства. И мы подняли повстанне. Ну, а потом... Ну, потом? Потом я, свободный пастух Самнит, став рабом Месалы. Доброе ще, что я трапив до таких высокородных и великодушных господаров. Рабыня так само стала жонка свободного Самнита. И народила детей у рабстве, и свет был и завсёды будет делиться на панов и рабов, богатых и бедных. Что мне до того, что в будущем рабы станут свободными? Коли тиля гэтага загинуть мои дети, навошта мне тады свобода? Для того, каб оплакивать моих сынов. Почекай, старый, почекай. Але коли твои дети застанутся живые и добьются свободы, ну и что ж, что мы будем робить с нашей свободой, коли у нас ничего нема? Ставши свободными, мы будем працавать на чужие поли за такую мизерную плату, за якую не купишь навод самого необходного. Ох, какие мы будем счастливые, коли отрымаем свободу, помирать с голоду. О, какие мы будем счастливые! Дякую. Дякую тебе. Ты вельми доходливо растлумачил, у чым виноваты перед тобой и іншими рабами гэты агідны и гнюсны Спартак. Дякую. Як только до его может иметь прихильность, ваша пани? Ось лиходейка. Не говори дерзко про мою найцудовнейшую пани. Слухаю и подпорядкуюся. Так, але ж не могу я стоять тут до раницы. Не для гэтага я скакаў трое суток. Слухай, а што, калі я папільную вароты, а ты занясеш ёй пісьмо, а? Гэта можна. Ну, вось. Давай яго сюды. Давай. Давай. Яго ж праўда, мы пераможам, але што яму дасць свабода? Свабода, якая прыйдзе разам з глечай, холадам. Так, але тады, што ж тады, чаго ж я хачу, да чаго імкнуся? Урэшце рэшт, хто я, чаго дамагаюся? Няўжо свабода? Свабода, якой я дамагаюся, толькі хімера? І за гэтага я праліваю чалавечую кроў. О, не. Не. Не, яшчэ раз не. Клянуся маланкамі ўсімагутнага Юпітара Алімпійскага, не. Дзе ж гэта сказана, што свабода неаддзельна ад голаду, і чалавечая годнасць можа быць апранута толькі ва ўбогія лахманы бруднай галечы? Чакай, хто ўстанавіў адрозненні паміж людзьмі? Хіба ж не ва ўсіх у нас тое ж цела, тыя ж патрэбы, тыя ж пачуцці і жаданні? Хто першы сказаў, гэта тваё, а гэта маё, і прысвоіў сабе права свайго роднага брата? О, клянуся багамі, гэта быў гвалтаўнік, які, карыстаючыся сваёй фізічнай сілай, прыдушыў сваім магутным кулаком слабага і прыгнечнага. Але калі грубая сіла паслужыла для таго, каб была здзейснена першая несправядлівасць, гвалтоўна прысвоены чужыя правы і ўстаноўлена рабства, чаму ж мы не можам выкарыстаць сваю сілу, каб зноў устанавіць роўнасць, справедлівасць і свабоду? Закаснелы у рабстве стары. Ён зусім забыў, што ён чалавек. Чалавек, які валачэ груз сваіх ланцугоў, не думаючы пра годнасць и розум. Хто там? Прошу пробачення, пані. Посланець говорить, що у яго пільна справа. Навош ти будеш мене, нягоднік? Любий прийде світ може підняти твою пані серед ночі. А ти сприяєш йому у гэтым? Що за пільність? Даруй твоєму рабу. Ось письмо. Я прийшов здалеку у жанчыны. У жанчыны, милые сэрцу, каб горача абняць цябе, о царыца. Кліч! Кліч яго хутчэй! Ну што ты стаіш? То прайдзе свет, то кліч хутчэй. Хто іх зразумее? Кліч, кліч хутчэй. Ну, добра, Петрую. Ну хутчэй же, хутчэй. Іди хутчэй. Тебе кліча пані. Ну, ну што ты марудзіш? Валерія. Спартак, Спартак. Валерія. Мой Спартак, ты прыехаў. Ты прыехаў да мяне. Якая я шчаслівая. Якая я нешчасная. Калі нарэшце скончыцца гэта вайна? Моя Валерія. Спартак, мой Спартак. На жаль, вайна будзе доўгая і суровая. Зараз сенат рыхтуе легіёны. Прызначаны новы камандуючы, прэтар Гай-Арэст. Гэта будзе цяжкая бітва. Але, але калі я атрымаю перамогу, то і тады у нас не хопіць сіл, каб пайсці на Рым. Валерія, але дай же мне абняць цябе, любая. Любы мой. Дай прыціснуць да свайго сэрца. Родную. Спартак. Я хачу паглядзець маю сястру і маю дачку. Дзе яны? Пойдзем, мой муж. Яны спяць у адным пакоі, яны любяць адна адну і амаль не разлучаюцца. О, Спартак, я забыла тебе сказать, я даровала мирцы свободу. Валерия, Валерия. Спартак. Моя добрая, славная Валерия. Побудить их. Не, не, не треба. Я только зерну. Прайшла ноч. Вода, што капала ў шкляным шары клепсідры, дайшла да шостай рысы, якая абазначала час світання. Не, не, не, не едзь, Спартак. Ты столькі зрабіў для рабоў. У іх ёсць такія храбрыя ваеначальнікі, Крыкса, Намай, Гранік. Яны і без цябе павядуць гладыятараў да перамог. Застаться. Валерия, ты не можешь ждать, как я зрабил подлость. Так я обогавляю тебе, али я не могу здрадить товарищам, якія доверили мне свое житё, свою справу. Ну, не примушай меня стать отступником у вашах людей и самого себе. Не позбавляй меня мужности, потрымай меня. Отпусти меня, любая моя Валерия, отпусти. О, небо, поможи мне. Возьми этот медальон. Хай он бережет тебе, Спартак. Насі яго на сэрце. Калі ж табе суджаны памерці, памры з мячом у руках. Хай ніхто не ўбачыць Спартака распятым на крыжы ля дарогі. Дзякуй табе, дарагая моя Валерія. Бывай. Дыхание мое. Бывай. Хай баронят тебе бои. Штодзённо у лагер рабов прибывали все новые группы гладиаторов. Формировались новые легионы. Повстанцы рыхтавалися до новых боев. Спартак скликал ближайших поплечников. Что здоровался, Спартак? Мы слухаем тебя, Спартак. Сябры мои. Зараз нам необходимо принять, может, самое важное решение. С початку повстання пошел другий год. Вы ведаете, кольки перемог мы отримали над Римом. А Ян стоит непорушный. И коли мы будем протягивать дейничать так, как дейничали до этого часу, Сенат сбере нарешті все свои легионы, и тогда... И тогда? Тогда мы загинем. Кажи, что робить, Спартак. Треба, каб усе свободные люди Рима и незадоволенные Сенатом патриции поверили в нашу справу. И пришли до нас. Возле этого необходимо, каб на чале повстання стал уплывовы патрыцый. Чому? Обовязково патрыцый. Кого ты маешь на увазе, Спартак? Кого я маю на увазе? Каталину. Каталину? Як это? Та-так. Каталину. Каталину. Ён калісьці ў самым пачатку хацеў удзельнічаць у нашым руху. Але тады было рана. Я астерагаўся, што ён здрадзіць нам. Цяпер жа, калі мы сталі сілай, Каталіна можа згадзіцца. А ты? Ты Спартак? Так. Я... Я буду его помощником и буду стремливать от помылок, какие могут принести нам шкоду. Вот такие справы. Mm-hmm. Ну, что скажете вы, мои поплечники? Посылать? Или не посылать гонца до Каталины? Треба. Треба посылать. Обовязково. Спартак, пошли меня. Добрый Арторекс. Под выглядом вандровного фокусника Арторекс пошел у Рим до Каталины. Каталіна, прывітанне табе. Святло і свабода. Што? Што ты сказаў? Што гэта значыць? Я ад Спартака. Мне трэба пагаварыць з табою, Каталіна. Ад Спартака? Так. Добра. Иди за мной. Ну, слухаю тебе. Говори. Спартак і його поплечники пропонують тобі стати проводером гладіаторів і рабов. Що? Одвага 60 000 повстанців, випробуваних у боях воїнів, перелічиться у 10 разів. А праз год їх ради подвоїться. Праз год ти разом з нами будеш стояти ля ворот Рима, і тобі винесуть ключі від вічного города. Хопіть. Так, Спартак разумний і хитрий. І він ведає, чим мене спокушать. Але дай мне крышечку подумать. Час не шакая, Кателина. Так, так. Час. И он никого не чакая. Некольки годов назад я сам хотел идти с вами. А теперь... Патриций і раб не можуть існувати у одній запрешці. Ні. Ти йди. Йди, вертайся до Спартака і передай йому, що я в захопленні від вашої мужності. Але перш за все, я римлянин. Скажи Спартаку, каб вёў вас на той бок Альпаў, кожнага ў сваю краіну. Далейшая вайна будзе тут для вас пагібельнай. Ты разумееш мяне? Ну, ідзі. Ідзі. Сенат слухає тебе, Кателіна. Я падрыхтаваў паведамленне аб выніках вайны легіёнаў Сената з рабамі Спартака. Вайна гэта працягваецца ўжо больш за 2 гады. Колькасць арміі паўстаўшых дасягнула 60 000. Да Спартака ідуць рабы і гладыятары з усёй Італіі. На поўдні краіны ўстанаўліваюцца новыя парадкі, Спартак даў усім рабам свабоду, рымскай улады на поўдні не існуе. Там новы валадар Спартак. Армія яго цудоўна вывучана і натрэніравана. Апошній перамогай при фунді над претором Гаєм Анфідієм Арестом і 30 000 римських легіонерів, вопитних, спрактикованих у боях, Спартак доказав, а ми, червонеючи від сорому, признали, що йон адважний, доблесний і вопитний полководець. Дзейнічаючи одним отрядом конніці, які хутка перемяшчається, Спартак оттягнув увагу всей армії Ареста, у той час як 5 його легіонів окружили римлян і розбили їх ущент. 7 000 наших воїнів загинули від мечов гладіаторів, 4 000 римлян узята рабами у полон. А Спартак при гэтым страціў усяго 2 000 забітымі. Такой ганьбы Рим яще не ведаў. Вось таму мы і сабраліся тут. Чаму ты, Кателіна, раней про гэта не гаварыў? Не, шановныя, успомніце, я папярэджваў вас. Вы думали, что это легкий ветрик, а это ураган. Рим, який може виставити 100 000 воїнів, посилав як на прогулку 3, 5 і нарешті 30 000 легіонерів. І Спартак